Conditionna ngai a motema mon amour ma bena sali ngai na la pinda ye na kozongela ni susu te a mon chamba kombo na yo na bomba yango na motema lokola nzoto na makila na ngai moko. Mon bateau à l'île.